Makan ayam KFC ada darah banyak dalam peha. Guana tengok kena buang je ayam tu ke guana? Biasa berlaku ni ayam lah. Ayam celah kepok, celah peha, dia ada nampak darah. Nampak? Ha, tengok dulu. Darah tu dia duduk dalam urat ke darah tu mengalir? Kalau darah mengalir bendel gitu darah, haram makan, kena basuh dulu. Baru boleh makan, bukan buang, basuh dulu. Nak cucur di air KFC tu baru boleh makan. Tu hak jenis mengalir. Kalau darah tak mengalir, kita selok tengok ada urat ujung-ujung keting. Dalam urat tu maka dima'ah pada syarak. Kerana yang wajib basuh adaman masfuha, darah yang mengalir saja. Darah dalam urat tak apa. Macam pecah telur nampak berorak darah, hukum boleh makan. Pecah telur ada air darah, belinang sikit, tak boleh makan. Tak, pasal darah mengalir. Soalan